En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Vi landede i lufthavnen, og der fungerede ting jo sådan set, som de plejede. Altså faktisk den første restaurant, vi kørte ind på i Kabul, da vi var landet. Vi landede tidligere om morgenen og skulle have noget morgenmad. Der så vi en pige uden tørklæde, eller i hvert fald med et meget lille tørklæde på. Og vores første tanke var, hvad sker der? Altså, der er jo ikke noget, der har ændret sig. Og så vil jeg sige, ret hurtigt derfra faldt vi så ud af, at der var en del ting, der havde ændret sig. Alene inden for det seneste år har Martin Tam Andersen besøgt Afghanistan 3 gange. Jeg har et personligt forhold til Afghanistan. Han er uddannet officer og har været udsendt ved mange frontlinjer. Blandt andet i Helmand-provinsen, hvor han kæmpede mod Taliban. Der satte jeg jo mit liv på spil for mig, for den afghanske befolkning og for det projekt, vi prøvede at bygge. Og Martin er nu i gang med at lave en dokumentarfilm om indsatsen i Helmand-provinsen. Jeg har et kæmpestort behov for at forstå dels min egen rolle i det, men måske også, hvorfor vi som verden har deltaget i det her. En film uden lykkelig slutning, skriver han i en kronik i Berlingske. Det man måske allermest lægger mærke til, er lidt, hvor mange menneskers lys i øjnene, der var slukket. I kronikken skriver Martin også, at han mener, at tiden er kommet til, at Danmark skal forhandle med Taliban. Vi kan jo måske faktisk opnå en lille smule af det, vi kæmpede for. Men hvorfor forhandle med dem, som vi de sidste mange årtier har betragtet som vores fjender? Hvad får vi ud af at forhandle med Taliban netop nu? Det er Pilestred i dag. Jeg hedder Kåre Sveistrup. Velkommen til. Du siger, at du satte dit liv på spil for den afghanske befolkning. Hvis du kan huske det mindset, du havde dengang, hvorfor gjorde du så det? Jeg vil sige, der er 2 svar på det spørgsmål. Den ene del var, at jeg var officer på det tidspunkt. Jeg var professionel soldat. Så det var ligesom mit job. Altså, når staten siger, at det her soldaterne skal hen, så klapper vi hælene sammen og siger vel, og så tager vi derhen. Mm. Så kan man sige, lidt naivt troede jeg måske også grundlæggende på projektet. Altså, den måde, vi anskuede krigen på dengang, var jo, vi kom jo for at fjerne nogle tyranner og for at indføre et styre i landet, som vi ser verden i hvert fald ville være godt for befolkningen. Og det synes jeg jo ikke, der var noget galt med. Og du var udsendt i Helmand-provinsen. Hvad var dit forhold til Taliban dengang? Vi så det jo ret sort-hvidt dengang. Altså, Taliban var fjende, og når vi gik patrulje, og der var nogen, der skød på os, så var det Taliban. Og det var dem, vi skulle bekæmpe. Så det var jo egentlig ikke så svært. Har du været personlig i ildkamp med Taliban? Det har jeg. Har du slået nogen af dem ihjel? Jeg ved ikke, om jeg har ramt, men jeg har i hvert fald skudt mod dem. Når du tænker tilbage på din indsats i Afghanistan på missionen, du siger selv, at dengang der så vi det måske lidt sort-hvidt. Når du i dag ser tilbage på din tid som soldat, hvad tænker du så? Jeg tænker, at vi rodede os ud i en krig, hvor vi faktisk ikke rigtig havde forstået forudsætningerne for den krig, vi gik ind i. Vi så det som en kamp mod Taliban. Vi var de gode, de var de onde. Men i virkeligheden er Afghanistan et meget mere komplekst samfund, som er enormt stammestyret. Og vi allierede os med nogle mennesker, som var imod Taliban, det vil sige vores fjendes fjender var vores venner, og så gik vi måske i virkeligheden ikke dybere i, hvem de her mennesker var. Men udover at I måske ikke havde et nuanceret nok billede af, hvem der var venner og fjender og de forskellige grupperinger af Afghanistan, de ting, som I kæmpede for, synes du stadigvæk, det var de rigtige ting? Jeg vil dele det op i, jeg vil sige, det kan da aldrig være forkert at kæmpe for frihed og demokrati og uddannelse af befolkninger. Omvendt kan man sige, man skal måske spørge sig selv mere kritisk. Kæmper man nogle steder, hvor det rent faktisk kan lade sig gøre? Kunne det i Afghanistan? Altså, det viser historien jo, at det ikke kunne. We're going to begin with America's longest war tonight, because that war is officially over. I august, der trak USA og de allierede sig endegyldigt ud af Afghanistan. En dramatisk dag i Afghanistan efter 20 års krig er hovedstaden Kabul tæt på at falde. I samme øjeblik, samme åndedrag nærmest, overtog Taliban magten i landet. The sounds of gunfire ring through the air as people run toward the airport in Kabul, Afghanistan. hoping for a way out of the unstable country. Prøv lige at beskrive, hvordan det føles som tidligere soldat i Helmand-provinsen at sidde og se det på fjernsynet. Lige til at starte med var jeg sådan lidt, nå ja, jeg følte jo med, at jeg kunne se det ske, men ret hurtigt efter begyndte jeg i virkeligheden at reagere på det. Jeg vil nærmest sige, at jeg havde en stressreaktion i tiden efter. Jeg var enormt påvirket. Jeg tror, jeg var enormt desillusioneret over den ret uværdige måde, det hele endte på. For det første havde jeg sat mit liv på spil for det her projekt. Det kender jeg utrolig mange andre, der har. Den afghanske befolkning er jo i virkeligheden dem, der har været fanget i krigen. Og de kunne jo også stå og se på, at vi ligesom stak af med halen mellem benene. Og det sådan føltes det i hvert fald, når jeg kiggede på det. The events we're seeing now are sadly proof that no amount of military force would ever deliver a stable, united, secure Afghanistan. Og du er i gang med at lave en dokumentarfilm om Afghanistan sammen med journalist og dokumentarist Najib Kaya. Og som en del af filmen har du været tilbage i Afghanistan. Hvornår har du været der sidst? Jeg var afsted i slutningen af november og kom hjem i starten af december, og det var tredje besøg omkring den her film i sådan hen over et år. Og der er du altså tilbage i Afghanistan på et tidspunkt, hvor Taliban har magten, en organisation, en terrorgruppe, som du har sat dit liv på spil i kampen imod, som du har skudt imod, som har slået dine kammerater ihjel. Nu er du tilbage i landet, og det er dem, der styrer. It's time for international community to support Afghans, not punish them because of their political disputes. Hvordan var det? Altså, hvordan var det at tage tilbage til et land, der var styret af Taliban nu? Det var jo, føltes jo absurd og altså, af mange af bedre ord, syret. Det var som om, der var lidt mindre trafik på gaderne. Stemningen var en anden. Altså, jeg vil sige, det må jeg måske allermest lægge mærke til, er lidt, hvor mange menneskers lys i øjnene, der var slukket. Der var rigtig mange mennesker, der troede på en eller anden måde, at Afghanistan havde fremtid, især når man var i en stor by som Kabul. Folk, der er gået på universitetet, folk, der har en idé om, at den statsadministration, der er bygget op, at der kan komme et erhvervsliv, der kan komme alt muligt, som vil blive til en eller anden form for velfungerende land en dag. Det kunne man godt se, at det havde de opgivet troen på. Hvordan kunne man se det? Men det var dels sådan lidt, som jeg sagde, lyset i øjnene var slukket, men også bare den måde, alle henvendte sig ind på. Altså, jeg tror nærmest ikke, vi mødte en afghaner, der ikke spurgte, om de kunne komme med til Danmark. Og det gav faktisk også de fleste af de talibaner, vi talte med, når man lige fik dem under det mere intime forhold, så var de jo faktisk også sådan, kan I hjælpe os ud? Fordi alle ligesom godt kunne se, hvad skal det blive til det her? Hvordan var dit første møde med Taliban i Afghanistan? Altså efter du kom tilbage her i november? Mit første sådan rigtige møde med Taliban var, vi kørte i bil hele vejen fra Kabul til over Kandahar og så ned til Lashkargah, som er hovedstaden i Helmand-provinsen. Det er sådan sammenlagt en tur på en 12-15, ja, 16 timer måske. Og vi kørte så ind til et checkpoint, hvor vi tidligere har mødtes med nogle afghanske politimænd, for at se, om de stadigvæk var der. Det var de ikke. Der var så fyldt med talibanere nu. Det havde vi måske forventet, men sådan, vi går op til det her checkpoint, og stille og roligt er en, der åbner porten og lukker os ind, og det synes jeg egentlig er ret mærkeligt. Og så sådan begynder jeg at orientere mig omkring, og så kan jeg ligesom se, at alle sidder og skuler lidt på os. Folk rejser sig op, de har væsentligt længere skæg end dem, der var der før. Alle har ligesom en AK-47 med, og jeg skal være ærlig og sige, at jeg kan mærke, at min puls den begynder at stige ret kraftigt. Pludselig går det jo op for mig, hvad det er ligesom man for et scenarie, jeg trådte ind i. Nu står jeg faktisk sammen med, og der er måske 10 eller 15 af de her talibaner, og jeg har faktisk ingen idé om, hvordan de vil reagere. Men sagde du, hvem du var? Nej, jeg sagde, at jeg var dokumentarist, hvilket sådan set heller ikke var løgn. Men ikke, at jeg var tidligere dansk soldat i Helmand-provinsen? Nej, det sagde jeg ikke. Man var jo bange for, hvordan de ville reagere. Og jeg var jo sådan meget i tvivl om, hvordan skal jeg overhovedet håndtere det her. Og så tror jeg, efter en uges tid, fandt jeg ligesom ud af, hvad er det egentlig, jeg føler, når jeg møder de her mennesker. Til at starte med, var det sådan en mental, ren overlevelse overhovedet, at hele tiden at rende bedre med. Og efter en uge, der fandt jeg ud af, at jeg havde faktisk bare lyst til at skrive dem i hovedet, med skrid af helvede til, I er nogle despoter, I kommer ikke til at gøre noget godt for det her land. Og jeg følte jo virkelig, at jeg stod og kiggede nogen i øjnene, som jeg havde tabt en krig til, og det var ret ubehageligt. Men prøv en gang. Af alle steder i hele verden, du kunne tage hen, sætte dig på et fly og så rejse hen til. Hvorfor i alverden skal du tilbage til Afghanistan, og ikke mindst Helmand-provinsen, hvor du selv har fungeret som aktiv soldat, du har stået med våben i hånden og skudt på de her mennesker? Hvad tænkte du på? eller, jeg ved ikke, hvad jeg skal spørge dig, men det, er sådan, ja. Det virker på en måde sådan lidt, som om du er sådan lidt hoved under armen. Hvorfor skulle du derned? Jeg vil godt starte med at sige, at jeg arbejder overhovedet ikke hovedet under armen. Både Najib og jeg har ret meget erfaring for at rejse i konfliktzoner. Så når vi rejser sådan nogle steder hen, så ved vi godt, hvad vi gør. Vi har enormt mange sikkerhedsmekanismer sat op, og vi har lokale kontakter, og vi gør faktisk rigtig, rigtig meget for at, ligesom at garantere os selv for, at det her det skal nok gå. Men hvorfor jeg gør det? Jeg tror, at jeg har også været udsendt i Irak af flere omgange. Jeg har faktisk været ligesom på frontlinjen af den udenrigspolitik, der er blevet ført de sidste 20 år i Danmark. Og især når vi har set Kabul falde, og også hvad der skete i Irak, jeg føler, jeg har et enormt behov for at forstå, hvad er det, der er foregået i de sidste 20 år? Hvordan kunne vi måske i virkeligheden som nationer og befolkninger tage hovedet under armen, involvere os i en masse krige, som vi jo nu kan se, vi har haft ret svært ved at her i retrospekt at se, at det er gået godt, ikke? Og jeg har et kæmpestort behov for at forstå dels min egen rolle i det, men måske også, hvorfor vi som verden har deltaget i det her. Lad os lige vende tilbage til din sidste tur her til Afghanistan. Du skriver i din kronik i Berlingske, at Afghanistan paradoksalt nok føles mere sikkert end nogensinde før. Ja, det kræver måske lidt forklaring. Det, man lagde mærke til ret hurtigt, var, at der var ikke længere krig. Og man kan sige, at et land, der er i krig, der er en vis stemning. De sidste par gange før den her tur, vi har været der, kunne man slet ikke forlade Lashkar-Gah by, fordi den var faktisk omringet af Taliban, og man skulle ikke køre særlig langt, så kunne man se hvide flag og sådan noget. Altså man kunne hele tiden mærke, at... Altså det Talibans flag. Talibans flag, ja. Man kunne hele tiden mærke, at der var den her stemning af, at der kunne gå en bombe hvert øjeblik, der kunne komme et angreb hvert øjeblik, og pludselig kunne man mærke, at det var væk. Alle følte sig egentlig sikre. Folk var ikke så meget på vagt på samme måde. Det lyder jo bare dejligt. Ja, det kan man sige, og det tror jeg jo i virkeligheden også, at der er en stor del af befolkningen, der synes er dejligt. Især dem, der har boet i landområderne, hvor kampene er foregået. Der flyver jo ikke kugler hen over deres marker og deres soveværelser længere. Nej, og især mændene måske. Altså, fordi du skriver jo også, at I besøger blandt andet Musa Kala, et af de steder, hvor danske soldater har kæmpet intenst også. Og du siger, her er der ikke meget, der ændrer sig, siden Taliban fik magten, og byen er som støvsuget for kvinder. Alle mænd, jeg taler med, er dog enige om, at den naturlige orden er vendt tilbage til Afghanistan. Hvad er det for en naturlig orden? Der er en stor del af den afghanske befolkning, der med rette jo har set på deres regering som korrupt, nepotistisk og på ingen måde sådan en regering, der varetager befolkningens behov. Altså den regering, der var, mens den de vestlige styrker var i landet? Og selv dem, der boede i storbyerne, som var veluddannede, vidste jo godt, at deres regering var korrupt, og at der var store problemer med regeringen. Man kan sige, for dem var alternativet værre, altså Taliban. Men bor man ude på landet, og der er et markskæld problem med naboen, og man skal gå til domstolen eller regeringen og ligesom føre den sag frem, så var det et enormt korrupt system. Man skulle betale til højre og venstre. Det kunne tage årevis at få afgjort den strid om for eksempel et markskæld. Og der havde Taliban hele vejen under krigen, og det var en bevidst strategi. De havde sådan et skyggeregeringssystem, og der kunne man gå til, og så efter islamisk lov satte der sig nogle ældre ned, og så blev der truffet en afgørelse rimelig hurtigt, og så kunne man ligesom få afgjort den tvist. Så ligesom, der var rigtig mange mennesker ude på landet, der i virkeligheden havde brug for et smidigt system, og det tilbød Taliban. Og derfor føler de jo i virkeligheden, at Taliban har en berettigelse i deres samfund. Og derfor er de glade for, at Vesten har forladt Afghanistan, og Taliban har overtaget magten sådan rigtigt. De er glade for det, fordi der er en korrupt regering i deres øjne, der er forsvundet, som i virkeligheden skabte en masse problemer for dem. Så på det område er de glade. Man kan sige, som jeg sagde tidligere, rigtig mange af dem kan jo også godt se problemet i, at Taliban har overtaget. Og det er jo, at hvad skal fremtiden blive til? De kan godt mærke, at der er en økonomisk og humanitær krise i gang i landet. De kan godt mærke, at varerne er blevet dyrere og sværere at få fat i. De kan godt mærke, at alle de her problemer, der følger med Taliban-regimet, de begynder stille og roligt at komme. Martin, når du vender tilbage til landet, når du ser de her ting, når du oplever et mere fredeligt land, især i landprovinserne, når du møder mennesker overalt, som siger til dig, jamen den naturlige orden er tilbage, det her det er jo sådan set på mange måder meget bedre, end det vi var vant til, mens de vestlige magter var i landet. Hvad er det så, hvis du tager med os tilbage til os i Danmark, hvad er det, vi kan lære af det? For du siger jo selv, det er jo også et erkendelsesprojekt for dig at være der. Hvad er det, vi skal lære af det, du oplever dernede? Vi skal jo lære at forstå, når vi går ind i en konflikt, så skal vi sætte os ordentligt ind i den. Vi skal faktisk forstå, hvad for nogle dynamikker, der er i gang i det område, vi går ind i. Et af de helt store ting i Afghanistan, kan man sige, det er konflikten mellem land og by. Der er en enorm stor forskel på bybefolkning og landbefolkning. Der er en enorm stor forskel på at være veluddannet, have gået på universitetet og have vestlige forbilleder og bo i Kabul og have adgang til internationalt fjernsyn. Og så bo i en by som Musa Qala, som er enormt gammeldags, stammeværdier, patriarkalske værdier, hvor man kan sige, at de mennesker, der siger til mig, at den naturlige orden er kommet tilbage, er jo mænd, som jo gerne vil opretholde et system, hvor man som pater familias bestemmer over familien, mm. og kvinderne er pakket væk, og mm-hmm. det er sådan, det foregår. Og den konflikt var i gang, før vi kom til Afghanistan. Den konflikt har sådan set været i gang altid, mens vi har været i Afghanistan, og den konflikt vil fortsætte i Afghanistan. Kig godt på billedet bag mig her. Det er en række talibanledere i et privatfly på vej til Norge. I slutningen af januar, der var Taliban på fin besøg i Oslo. Flere repræsentanter fra Taliban ankom i går til Norge med privatfly, betalt af den norske regering. Den norske regering havde inviteret Taliban til at komme op til forhandlinger med en række vestlige lande. De brugte en masse penge på begivenhed, 5 millioner norske kroner, så vidt jeg ved. Der blev booket et flot privatfly, hvor de her talibanledere så blev fragtet til Oslo. Og det var noget, som mange korsede sig over. No to Taliban! No! Protesters were out in several cities. This was Afghan nationals in the Norwegian capital. Michael Aastrup Jensen, Venstres udenrigsordfører, han sagde, at det er helt absurd teater, at Norge betaler for en fornem privatflyver for at flyve terrorledere til forhandling i Oslo. Han kaldte det et PR-skub for Taliban. Jeppe Kofod, vores udenrigsminister, var ikke inviteret, men han sagde dog til pressen, at man slet ikke ønskede at anerkende Taliban-regeringen. We are not going to recognize a Taliban government. Heller ikke SF så nogen fidus i forhold til det møde. Norge bliver en del af Talibans propaganda, sagde udenrigsordfører fra SF, Carsten Hønge. Men du mener, at forhandlingerne var en god idé. Hvorfor? For det første vil jeg sige, USA har jo på vegne på en eller anden måde os andre jo forhandlet med Taliban gennem de sidste mange år. Så jeg synes jo faktisk, det er absurd teater nu ligesom at melde ud, ej, det kan vi ikke, og dem kan vi ikke forhandle med, og dem kan vi ikke anerkende. Vi har jo anerkendt dem som en legitim modstander i krigen i hvert fald. Det andet er, at vi kan jo stadigvæk nå at opnå noget i Afghanistan. Vi kan stadigvæk nå i virkeligheden måske at opnå noget af det, vi kæmpede for. Når jeg synes, at politikerne ligesom melder ud, vi skal overhovedet ikke have noget med dem at gøre, så er det jo også at kaste de 20 års indsats på mødingen. Så det er jo også at sige, det har bare været forgæves, hvad vi har lavet de sidste 20 år i Afghanistan. Jeg mener stadig, at vi kan opnå noget i Afghanistan. Mm, hvad kan vi opnå? Taliban har altid haft en ret klar strategi over for os. I har ugerne, vi har tiden. Det er jo vendt om nu, i virkeligheden. Taliban er presset. Hvis de ikke får nogen penge ind i deres land, så smuldrer det hele mellem hænderne på dem, fordi der er en humanitær krise i gang. Der er mange fraktioner inden for Taliban, der kæmper mod hinanden. Uh-huh. Det kan vi jo bruge i vores forhandlinger. En af de helt store diskussioner med Taliban jo er for eksempel sådan som kvinderettighed og børns adgang til, eller især pigers adgang til at gå i skole, og alle mulige basale menneskerettigheder. Det er jo netop dem, vi kan presse på for at sige, hvis I skal have nogle penge, hvis I rent faktisk skal sikre jeres egen overlevelse som regime, jamen så bliver det jo på vores vilkår. Selvfølgelig skal vi da ikke give en krone til Taliban, hvis de vil terrorisere deres befolkning. Omvendt kunne man jo sige, at måske var det smart at give Taliban nogle penge, hvis de rent faktisk kunne levere nogle garantier for, at lige præcis de værdier, vi kæmpede for i Afghanistan, dem vil de faktisk gå ind og understøtte. Mm. Så har vi jo faktisk vundet et slag. Indtil videre i forhold til det med menneskerettigheder, så siger en række organisationer jo, at menneskerettighedssituationen i Afghanistan er blevet betydeligt forværret af Talibans magtovertagelse. Hvorfor skulle der være noget at hente her? Så jeg tror ikke, det kan komme bag på nogen. Nej, det ved jeg Talibans, godt, men det er bare, du er så optimistisk, og jeg er nysgerrig på din optimisme, Martin. Jeg ved ikke, hvorfor tror du, at vi kan få Taliban til at tænke, menneskerettigheder, det skal vi have? Jeg tror ikke, man kan sætte det sådan op. Jeg tror, man skal vende det om, og så skal man se på det ret kynisk. Jeg siger, okay, Taliban kigger på sig selv og siger, hvad skal der til for at sikre vores overlevelse? Mm-hmm. Det skal der rent faktisk, at vi kan lave en eller anden form for stabilitet i vores samfund. Og hvis vi skal lave stabilitet i vores samfund, så har vi faktisk brug for nogle penge. Okay, så kan vi kigge på Taliban og sige, okay, I har brug for penge for at skabe stabilitet. Jamen, så bliver det jo på vores vilkår, hvis vi skal give nogle af de penge. Og så må Taliban jo levere nogle valide løsninger på nogle af de udfordringer, som vi mener, de har. For eksempel basale menneskerettigheder, mm-hmm. som jo lige præcis er det, vi kæmpede for i landet. Min tiltro til Taliban er ikke stor. Jeg tror ikke, at vi har en herlig forhandlingspartner, som bare synes, det er en fed idé. Det her, det er en kynisk forhandling, hvor vi, når vi ser på den måde, vi forlod landet på, som jeg mener var decideret uværdig, så er det måske en måde, hvor vi siger, at vi kan faktisk redde noget af æren. Vi kan jo måske faktisk opnå en lille smule af det, vi kæmpede for, og det her det er den sidste måde, vi har at gøre det på. David Vestenskov, han er chefkonsulent i Forsvarsakademiet med ekspertise i Afghanistan. Og han kigger på situationen og tænker, jamen, der er intet i den regering og de lovgivninger, som Taliban har fremlagt, der tyder på, at de er villige til at imødegå vestlige landes ønsker. Han siger sådan her til DR, hvis Taliban begyndte at gå på kompromis med kvinderettigheder og demokratiske rettigheder, så vil man støde store dele af bevægelsen fra sig. Hvad siger du til det? Det tror jeg, han har fuldstændig ret i. Det er jo et af Talibans store problemer. Det er jo, at der er en elite i Taliban, kan man sige, en ledelse, som jo godt forstår, hvad der skal til for at sikre deres egen overlevelse. Og så er der jo andre fraktioner i Taliban, analfabeter, der kommer ud fra landet, som jo har kæmpet for det modsatte. Og det skaber jo, kan man sige, et problem for dem internt. Så kan man sige, det som jeg tror netop er min pointe er, at vi er jo nødt til at presse Taliban for at komme med nogle af de her indrømmelser. De har jo faktisk meldt ud, at i slutningen af marts, der vil de lade unge piger komme i skole igen. Vi mangler jo selvfølgelig at se, at det sker. Men vi kan jo regne ud, at Talibans ledelse har en interesse i at give køb på nogle af deres principper i forhold til vores ønsker, hvis de skal have nogle penge. Vi mangler selvfølgelig, at de leverer det, men så må vi jo så også være så kyniske at sige, at betingelsen for, at vi leverer nogle penge, er jo, at de byder ind på nogle af de her basale rettigheder. Mm. Nogen vil mene, at det er naivt at forestille sig, at de vil gøre det. Jeg synes, min oplevelse af Afghanistan er, at der er forskel på land og by. Er du i Kabul for eksempel, så er der jo en kæmpestor befolkning. Altså, der er faktisk opbygget en middelklasse, som har job i statsadministrationen, har universitetsuddannelser. Alle de her mennesker er jo vant til at leve et liv, hvor der faktisk er en ret stor mængde af frihed. Det sætter jo også et pres på Taliban-regimet. Noget af det, jeg oplevede, mens jeg var der, det er jo, at Taliban-regimet lægger jo nogle gange fra deres interne møder om, hvad for nogle lovgivninger skal lave, for simpelthen at se, hvordan det bliver modtaget. Så Taliban forstår jo ligesom godt, okay, vi har nogle storbybefolkninger, som vi bliver nødt til faktisk at give nogle indrømmelser over for, hvis de ligesom ikke skal gå i total oprør, og så er der nogle landbefolkninger, vi også skal håndtere. Så kan man jo være igen kynisk og sige, men det er jo Talibans problem at finde ud af det der. Det er jo Talibans problem at holde sammen på tingene. Hvis der ikke kommer nogen som helst form for humanitær bistand til landet, så vil det da være min tanke, at så ender det jo formentlig med en eller anden form for borgerkrig. Men den danske regeringslinje, det er jo, at man godt nok ikke samarbejder med Taliban, men man selvfølgelig forsøger via NGO'er, via FN, at nå den landets befolkning via humanitær bistand, altså uden om Taliban. Er det ikke den rigtige løsning, i stedet for at sidde i fine kontorer i Oslo og forhandle med nogle terrorledere, som selv synes, at de er landets retmæssige magthavere? Jo, men nu er det jo sådan under totalitære regimer, at NGO'er og alt muligt andet, de opererer jo sådan set med regimet åndene ret tæt i nakken. Så jeg tror også, det er naivt at tro, at vi sådan kan kanalisere pengene udenom Taliban, og så kan vi bare stå og dele madpakker ud rundt omkring i Afghanistan. Sådan fungerer det jo ikke. Vi bliver også nødt til at se på længere sigt. Hvad er konsekvensen af et totalt sammenbrud i Afghanistan, opløsning og borgerkrig? Det vil være en flygtningestrøm mod Europa. Det er vi jo heller ikke interesseret i. Så vi bliver ligesom nødt til at tænke lidt længere frem. Vi bliver faktisk nødt til, at i hvert fald politikerne bliver nødt til at sætte nogle meget klare mål for, hvad vil vi egentlig opnå, og hvad er det, vi prøver at forhindre. Og det synes jeg ikke, jeg hører fra nogle politikere. Jeg synes, jeg hører sådan en afstandstagen om, at vi skal overhovedet ikke blande os med dem her, vi vil slet ikke anerkende dem. Nej, men vi vil prøve at forstå, hvad konsekvenserne er ved ikke at gøre det. Og så må vi jo sætte os nogle målsætninger, og så gå efter at opnå dem. Og det er jo faktisk lige præcis det, der var problemet med indsatsen i Afghanistan over 20 år. Vi gjorde os det faktisk aldrig rigtig klart, hvad vi ville opnå, og hvad vi ville forhindre skete. Jo, vi ville forhindre, at Taliban fik magten. Det må vi sige, det lykkedes ikke. Men gjorde vi os egentlig fuldstændig klart, hvad vi prøvede at opnå i Afghanistan? Men da jeg spurgte dig før, Martin, hvad du tænker, når du tænker tilbage på din egen tid som soldat i Afghanistan, hvor du satte livet på spil, så siger du, jamen selvfølgelig ser du tingene i et andet perspektiv nu, men det kan jo aldrig være forkert at kæmpe for retten til uddannelse og kæmpe for kvinders rettigheder. Det sagde du lige før. Mit spørgsmål til dig er bare, om det nogensinde kommer til at blive virkelighed i Afghanistan. Altså, som du selv skriver i din kronik, danske soldater kæmpede og døde for det her. Jamen, altså, Taliban har jo vundet. Det er lysende klart for alle, at Afghanistan bliver ikke et velfungerende demokrati, og slet ikke et velfungerende demokrati målt på vestlige standarder. Hvis vi er heldige, hvis vi på en eller anden måde kan lykkes i nogle forhandlinger, så bliver det et Taliban, som jo har kaldt sig selv 2.0. Så et Taliban, ja, det lyder absurd. Det lyder meget vestligt at kalde sig selv for 2.0. Ja, fordi altså, de har jo forstået budskabet fra os. Hvis de forstår, altså Taliban er jo ikke dummere end andre folks børn. De forstår jo godt, de har jo også en analyse af, hvad skal vi gøre for at fastholde magten? Hvad skal vi gøre for rent faktisk at være herre i Afghanistan? og der skal vi have nogle penge tilført. Vi skal kontrollere vores bybefolkninger, vi skal gøre nogle landbefolkninger glade, vi skal have et velfungerende infrastruktur. Alle de her ting, som et land skal have. Hvis man tænker tilbage på Taliban før 2001, så var Afghanistan blandt verdens 10 fattigste lande. Der var intet, der fungerede. Der var ikke noget hospitalvæsen. Der var ingenting. Det var et land i total opløsning. Det kan talibanerne jo godt huske. Det har de jo ikke lyst til at gentage. De vil jo faktisk gerne have et velfungerende land, hvor de har styr på det. Og hvad skal der så til? De er jo også realister. De ved jo godt, okay, så er vi jo nødt til at have nogle mennesker, der får nogle uddannelse, for ellers har vi ikke nogen lærere, og vi skal have nogen, der kan forstå at drive et statsapparat. Vi skal have nogen, der kan betjene en lufthavn. Alt det her, som et moderne samfund har. For at det kan lade sig gøre, så forstår de jo nok også, at vi er nok nødt til at have nogle piger, der går i skole, og der må ligesom være nogle basale menneskerettigheder, hvis vi skal få sådan en type af samfund. Så jeg er helt enig i, at der er en kæmpestor intern konflikt i Taliban mellem dem, der forstår det, jeg siger nu, og så dem, der ligesom siger, nej, vi skal have burkager og geder og mænd, der bestemmer. Ja, det er et kæmpestort problem i Afghanistan, og det er sådan set det problem, der har eksisteret de sidste 20 år i landet. Eller måske de sidste 50 eller 100 eller 120 år i landet. Martin Tam Andersen, tak fordi du kom i Pilestræde. Selv tak. Det var Pilestræde for i dag. Programmet er lavet af Johanne Liebjerg Holgersen, Nicoline Odgaard Sørensen og mig, Kåre Svejstrup. Vi er tilbage i morgen. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.